Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Michał Margański z głośników. Słychać Margana, a to oznacza, że zapraszam na wspólny czas w moim palindromie. Anagram Margana. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że gdyby znacznie młodszy album niż ten wybrzmiały na razie w jednym fragmencie, no to nie poznałbym zespołu Freak Power i z pewnością nie szukałbym w nim Normana Cooka, późniejszego Fatboy Slima. W miniony piątek i czwartek, czyli 19 i 20 października, mieliśmy 25. rocznicę publikacji europejskiej, a następnie amerykańskiej edycji albumu You've Come a Long Way, Baby. Zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią urządzam odsłuch tego albumu, który w różnych postaciach, bo i na kasecie magnetofonowej, i na kompakcie, czyli de facto często też w Discmanie, towarzyszył nam przez wiele lat, stając się, śmiało mogę chyba powiedzieć, kultowym dla mojego pokolenia słuchaczy. Zanim jednak przejdziemy do tej drugiej pełnometrażowej płyty Fatboy Slima, dwa, a może trzy przykłady z wcześniejszej bądź równoległej wtedy działalności tego brytyjskiego muzyka, coraz częściej w tamtym czasie właśnie producenta i DJ-a. Yeah. A to drugi powód. Utwór, który definiował przez pewien czas Freak Power, ale jako słuchacz z Europy Środkowo-Wschodniej, jak to wtedy lokalizowano nasz kraj, nie szukałbym powiązania z Fatboy Slimem, a w konsekwencji oczywiście Normanem Cookiem, który tuż przed Freak Power powołał do życia Beats International, zespół najbardziej chyba rozpoznawalny z utworu That Be Good To Me. De facto coveru. Coveru bazującego na przepięknym właśnie w tej pierwotnej formie utworu Just Be Good To Me, który to mogą Państwo znaleźć na albumie On The Rise The SOS Band. Był 1983 rok. z roku 1983 w programie trzecim Just Be Good To Me, czyli utwór tutaj w wykonaniu autorów, utwór oryginalny zespołu SOS Band, po który sięgnął w coverze, czym odniósł niemały sukces, zespół Beats International, gdzie to rolę basisty pełnił Norman, jak się można domyślić, także świetnego obserwatora, ponieważ właśnie na zasadzie zapożyczeń Brytyjczyk będzie budował nowy gatunek w muzyce elektronicznej, a mianowicie brytyjski big beat, zapoczątkowany, myślę, w tym samym czasie, także przez The Chemical Brothers. Anagram Morgana. Całkiem niedawno, bo na początku września odbyła się premiera albumu For That Beautiful Feeling The Chemical Brothers. Zespołu, który, no właśnie, w przeciwieństwie do Fatboya, wciąż może mówić o coraz to nowych płytach, koncepcjach, filmach, koncertach, czyli de facto tym wszystkim, co stanowi o potędze zespołu. Fatboy Slim na tym tle wydaje się silikonowy, oczywiście wciąż funkcjonujący, ale bardziej jako brand niż artysta. Artysta mający cokolwiek do przekazania. No i tutaj ewidentnie widać, jaką drogę pokonał Cook, a jaką Ed Simons i Tom Rowlands. Wystarczy chociażby nastawić nowy album Chemicznych. Przed nami cztery pierwsze utwory, 10. jubileuszowego, bo przypomnę, że w tym roku Chemiczni świętują 30-lecie działalności The Chemical Brothers. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powoli zdaje się ten sposób rozpoczynania kolejnych płyt staje się charakterystyczny dla The Chemical Brothers. Połączone ze sobą intro, No Reason Goodbye i Fountains. Wydaje się, że Ed Simons i Tom Rowlands są w dobrej formie, bo jeśli chcemy mówić o ważnych kreacjach jakże istotnego dzisiejszego bohatera, czyli Fatboy Slima, no to musimy sięgnąć w głęboką przeszłość, czyli do 1998 roku, kiedy pojawił się drugi long play Fatboy Slima, zatytułowany w Come Along Way Baby. Album Patchwork, uszyty z sampli z przeróżnych płyt na przestrzeni kilku lat. Obecnie mówi się o dwóch, no ale ja bym się upierał, że trwało to znacznie dłużej. Album zresztą oparty na często opasłych fragmentach utworów zgrywanych z winyli. Zbiór oryginałów pojawił się na początku wieku i był sporym zaskoczeniem, bo przypomnę, sieć wtedy jeszcze nie była aż tak rozbudowana jak dziś. Nie można było wszystkiego sprawdzić w kilka sekund. No w każdym razie ta kompilacja wywołała zdumienie i w zdumienie zawsze wprowadzała moich słuchaczy, którym prezentowałem właśnie z tej kompilacji oryginały. Jak na przykład Take Your Praise, czyli utworu, na bazie którego powstał Praise You. A wracając do całego trwającego ponad godzinę long playa, to bez wątpienia jest to jedna z tych płyt, którą trzeba posłuchać za życia. To jest jeden z tych albumów, które po prostu powinnaś znać od deski do deski. Zatem cofamy się do 19 i 20 października 1998 roku, kiedy to najpierw w Europie, a dzień później w Stanach Zjednoczonych odbyła się premiera drugiej płyty Fatboy Slima, You've Come a Long Way Baby. Tej nocy przywołujemy w Trójce to legendarne wydawnictwo. Życzę dobrego słuchania.

Trzeci Polskiego Radia. Trójka.